Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, gerçek müminler kimlerdir? Kur'an'daki bir ayet-i kerimeye göre. Mevlam bizi Rabb buyuruyor, Enfal suresinin başlarında. Esenizi billah, bismillah. İnnemel müminun. Ancak ve ancak gerçek müminler, kamil müminler. Kamil, bir şeyin tam olgunlaşmışı anlamına geliyor. Kemale ermiş denir meyveden mesela, buna benzer. Bir kişi, tabi elhamdülillah, iman ettim dedi mi, mümin sayılır. Fakat, mümini kamil olmak, o ayrı bir fazilet. Mümini kamil olmak. Yani tam olgun mümin olmak ayrı bir fazilet bu. Müminin fasık da var. Müminin fasık, evet imanın var. İnkarcı değil ama günah da işleyebiliyor. Bile bile günah işleyebiliyor. İmanı da var ama. Yani Allah bir celalühü. Allah bir diyor. Ayete inanıyor. Ama günah da işleyebiliyor. İşte mümin-i kamil günah işleyemez mümin-i kamil. Onun öyle imanı var ki mümin-i kamilin aradan perdere kalkmış o Allah huzurunda Celle Şanühü, o kişi günah işleyemez. Hatta gafil bile olamaz mümin-i kamil. Mevlamız buyuruyor innemel müminüne. Ancak işte o müminler, imanı kamil olan o gerçek müminler ancak şunlardır. Arkadan özelliği sıfatı geliyor. Birinci sıfatları, burada beş sıfatı geliyor müminlerin. Birinci sıfatları, özellikleri, ellezine. Bunlar öyle müminler ki, izâ zikrallâhu, yeleşâhnü. Allah Teala'nın ismi şerifi anıldığı zaman, Allah dendiği zaman, Allah böyle emrediyor, Allah yasaklıyor, Allah haram kıldı dediği zamanlar, vecilet kulübü. Kalplerinde bir celallenme, ürperti olur. Yani bunlar kalpleri katı taş gibi değildir. Bunlar çok duygusaldırlar Allah yolunda celalü. Demek ki Allah Tanrı Celle Şanlı ismi şerifi anıldığı zaman gerek kendi Allah Teala zikretsin, gerekse başkaları onun yanında Allah'ın Celle Şanlı ismi andığı zaman bunların kalplerinde bir celallenme, ürperti olur. Titreşim olur kalplerinde. Kalplerinde bir duygu olur kalplerinde. Mesela Peygamber zamanında asr-ı saadette Allah-u Teala'nın Celle Şanlı'nın bir emri, yine bir emri geldiği zamanlar bu emir hemen her tarafa duyulur, haber verilir, tebliğ edilirdi. Hemen anında o ayet-i kerime uygulamaya girerdi. Bir zorlama yok. Evinde oturduğu yerde bile bunu duyan Müslümanlar hemen uygularlardı. Neden? O zaman tebliğ edilirdi sahabeler. Bazıları deveyle, at üzerine bazıları tarası çıkarlardı. Ey müminler! Allah-u Teala şöyle emrediyor! Deyince tabi kalpleri ürperiyor. Kalpler titreşim oluyor kalplerinde. Hemen uygulanıyordu muhteremler. Şimdi tabi bu birinci sıfat, özellik. Bunda amaç nedir? Kendimizi şöyle bir yoklayacağız kendimizde. Acaba biz de aynı duygu oluyor mu bizde acaba? Hatta kişi kendi Allah-u Teala zikrederken bile bazen muazzam kişi gaflette oluyor. Eline tesbih alıyor. Mesela işte 100 defa, 1000 defa Allah Allah diyor. Kemal tebih çekiyor ama katı bir gaflette, taş gibi kalp muhtemelen. İşte bunu aşmamız gerekiyor bunu muhteremde. Aşmamız buna gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi tabi? Buradaki kalbi ürpertesi, titreşimi Allah Teala'dan hem korku hem sevgi muhabbet. Allah Teala iki türlü korku vardır. Bir Allah Teala'nın yarattığı mahluktan korkma. Bu gafillerin korkusu bu muhtemelen. Mesela şu anda bir gök patır patır gülese gök böyle. Aşırı gök gülesin, korkarız böylece. Hele yakınımıza yıldırım düşsün, ürperiz böylece. Nedir bu? Bu Allah korkusu değil de bakın. Allah'ın yarattığı varlıktan bir korku bu. Bir yılan birdenbire çıkarsa karşımıza korkarız. Demek ki bu nedir? Bu gafillerin korkusu deniyor buna. İşte kamillerin korkusu nedir? Ona direkt Allah'tan korkarlar. Bu korku azamet, celal korkusu. Azameti Allah'ın korkusu. Sonra bu tabi muhabbete dönüşüyor ama sonradan. Önce korku gerekiyor. Korku nedir? Korku nefs-i emmareyi kamçılayan bir sebep oluyor korku. Yani önce kişi korkarak günahı terk ediyor. Namaz güzel kılıyor. Bu zamanla sonra muhabbete dönüşüyor. Muhabbetlerin bir kısmı, yani muhabbet sevgi demektir. Sevginin bir kısmı fıtridir. Fıtratan vardır. Bazı sevgiler. Bu nedir? Mesela bir annenin, babanın yavrusunu sevmesi. Yine evladın ebeveynini sevmesi. Bu fıtridir bu. Bu hayvanda da var bu. Yuvadaki kuşu da var bu. Kuş da yavrusunu sever. Abi kedi yavrusunu sever. Bu nedir? Bu fıtridir bu. Bir de muhabbet-i nefsi deniyor. Nefis adına sevgi. Bu da erkek dişi arasında karşı olabiliyor. Bu da nefisten gelen bir sevgi oluyor. Üçüncüsü muhabbeti vehbi. Muhabbeti kesbi de iki anlamda geliyor bu. Vehbi, kesbi. Vehbi Allah'ın kula verilir bu. Bir de kesbi. Kul uğraşarak bu elde eder. İşte Allah sevgisi, peygamber sevgisi, din sevgisi bu muhabbeti kesbidir, muhabbeti vehbi bu muhtemelen böyle. Ama gerçek muhabbet de budur ama. Hatim-i Esam Hazretleri diye bir zat vardır. Hatim-i Esam. Esam sağır demek. Aslında sağır değildi de öyle kendini getiren mecbur kaldı. Uzun konu girmeyeyim oraya. Bu yıllarca ders okumuş üstadından. Hazreti Şevkü Belhi'den. Bir gün hocası bunu çok severmiş ama. Gel bakalım Hatim diye geliyor. Bak yavrum bu kadar yıldır burada ders okuduk, dinledin benden, anlatıyoruz. Acaba ne öğrendin benden? Hocam, ancak 8 mesele öğrenebildim. Orası fesübhanallah. Ömrüm boşa geçmiş senin ne demek ki benim diyor. Neden böyle yaptın yavrum? Ne yapayım hocam? Yalan söyleyemem. Ancak 8 mesele öğrenebildim diyor. 8 mesele öğrenebildim. Peki ne bunlar? Söyle bakayım diyor. Hocam birincisi diyor, etrafa baktım, çevreye baktım, insanlara baktım, herkesin gönlünde bir muhabbet, sevgi gördüm diyor. Bir de bunun neticesine, sonucuna baktım, bir insan neyi severse sevsin, ya sevdiği kişi onu terk edip gidiyor, ya o kişi onu terk ediyor. Dedim ki nefsime, ey Hatem, ben böyle sevgi istemem. Öyle birini seveyim ki bu ebediyen bende olsun. Ancak Allah'ı sevme layık gördüm hocam diyor. Gönlümün başına sevgi sokmuyorum böyle diyor. Bakıyorum insanlara diyor. Kimi çiçekleri çok seviyor diyor. Ama bir mevsimlik çiçekleri kurup gidiyor diyor. Evi seviyor, parayı seviyor, eşini seviyor. Ölüm ayırıyor bunlara böyle diyor. Diğerini tabii sayıyor. Onları hepsini saymayacağım şu anda. Orası yavrum diyor, gerçek alim sermiştin böyle diyor. İşte muhterem cemaatimiz demek ki Allah sevgisinin celle şanlığı kalbimize sokabilsek. Kelime-i tevhid hepimizin bildiği, anlanabiliyoruz hepimiz elhamdülillah. La ilahe illallah. Bunun gerçek anlamı bu. Allah'tan başka bir şey kalpte bırakmamak. La ilahe. Hiçbir ilah yoktur, cins ilah yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. İlahlaştırılma hiçbir edilmeyecek bir şey. İşte kalpte, gönülde yalnız bir Allah sevgisini kazanabilsek muhteremler. Demek ki gerçek müminlerin bunların birinci özelliği bu. Bunların gönüllerinde Allah sevgisi vardır. Bunlar Allah'ın yarattığı varlıktan değil de Allah'tan korkarlar bunlar. Ve bunlar Allah-u Teala'yı andıkları zamanda bunların kalpleri öyle taş gibi olmaz. Bunların kalbinde ürperti olur, titişim olur, cezbe olur yani. Böyle. Allah denince yaşanıyor. Bunların kalbinde titişim olur ve cezbe olur böylece. Yani bir manevi, ruhsal zevk olur. Zevk olur böylece. Zakir, mezkürün etkisinde kalır. Zakir, bir şeyi hatırlayan. Mezkür hatırlanan. Bir kimse neyi hatır, bir kişi neyi hatırlarsa, hatırladığının etkisine girer. Mesela bir kişi, şöyle diyelim ki, hiç eksiği sevmeyen bir kişi. Aklına limon geldi. Ya da karşısına bir limon yiyor. Sıkı limonu içiyor, karşısına yiyor. Bu kişi ne yapar? Midesi bulanır karşıdan. Kendim limonu yemiyor muhtemelen. Limonun ismi geçti veyahut da hatırlandı. Yine bir kişi bir yılan hatırlasın, işte ürperti oluyor böylece. Bir insan güzel bir şey hatırlasın, mesela şöyle güller, bahçeler, güzel haşa hatırlasın, insan içi açılır böylece. İşte bakın aziz cemaatimiz, bir kişi Allah-u Teala'yı tam hatırlayınca böyle, hatırlayınca, bir kişi kelime-i tevhidi söylerken, insan bu da gerçekçi sadık olsa, bir Allah'ın sevgisi kalbe girse, demek ki kalp nurlanıyor, kalp genişliyor, kalbe cezbe geliyor, kalp ruhsa gıda geliyor, kalbe geliyor böylece. O kalp ölmüyor kalp işte. O kalp öyle ölmüyor muhteremde. Onun gözü açılıyor kalbin sonra. İkinci özelliği müminlerin Beyzat-ı Aleyhim bunlar özellikle okunduğu zamanlar Beyzat-ı Aleyhim ayatühü bunlar özellikle okunduğu zaman burada tüliyet yani başta okuduğu zaman Aleyhim bunların yanında ayat-ı Allah'ın ayet okunduğu zaman Zat-ı İmanen imanlara daha kuvvetini bakmaktadır. Zadetüm imanen. İmanları kuvvetleniyor. Ne zaman? Yanlarında Allah'ın ayetleri, yani yanlarında Kur'an. Kur'an'dan bazı ayet okunduğu zaman bunlar imanları daha da kuvvetleniyor. Nasıl kuvvetleniyor muhteremler? İmanın tabi sayı olarak yani şartları belirli. Bu ne 5 ne 7 olur. Bu kadar bu. Yalnız iman güçleniyor, iman kuvvetleniyor. İman o hale geliyor ki imanı yakın deniyor buna işte. İmanı yakın deniyor buna. Bir ilmel yakın vardır, aynel yakın vardır, bir de hakkal yakın deniyor böyle şey. İlmel yakın. Mesela bir kişi biliyor ki Marmara Denizi bir deniz var. İlmel biliyor, görmedi. Okulu okudu, coğrafyada gördü. Biliyor. Bu nedir? Ama inandı ama. Bu gerçek benim bir deniz var diyor. Sonra kişi İstanbul'a gitti, bir yere gitti de karşıdan Marmara Denizi'ni gördü. Karşıdan, uzaktan gördü, uçaktan gördü, arabadan gördü. Bu aynen yakın. Bir de Marmara Denizi'nin içine girdi. Bu hakkı yakın deniyor böylece. İman da böyle muhteremler bir ilmel yakın var. Kişi böyle araştırarak, varlıklara bakarak, şu alemi tefekkür ederek, şu denge düzene bakarak, yani bir insan nereye bakarsa baksın, her şeyi sonra Allah'a dayanıyor. Veleyhi turcül umur ayeti bu muhtemelen bakınız. Ayetin sırrında çok sırlar var bunda. Veleyhi turcül umur bak. Her işler sonunda Allah'a döndürülüyor her işler. Bir yağmura bakıyoruz. Yağmur nereden geliyor bu? Bulut'tan geliyor efendim. Tamam, o kadar kaldı mı? Kalmayacak ama. Bulut nereden meydana geldi? Nereden geldi muhteremler? Denizler işte buhar haline geldi, göğe çıktılar. Peki denizler niye buharlaştı? Niye buharlaştı? Güneş ısındı enerjiden efendim böylece işte. Evet, böyle araştır, güneşi kim yarattı? Enerjiyi kim verdi muhteremler? Ara ara ne oluyor? Sonuçta her şey Allah'a dayanıyor muhteremler. Yani kul bu sebepleri açtı mı? Açtı mı ne oluyor? İşte bu Hakk'a yakın deniyor bu muhterem. Hakk'a yakın böylece. Kul ve Allah sebepleri aşacak böyle muhterem. Aşacak böyle kul. Sebepleri. Sonra Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman imanlar bir de şöyle kuvvetleniyor muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de bazen tabi ayetler azapla ilgili, cehenneme ilgili. Mesela erken anlar bunu böylece. Bir cehennem geçiyor, işte azab-ı elim geçiyor, azab-ı şiddet geçiyor, mahşer geçiyor, kıyamet geçiyor. Kişi o zaman ne yapacak? Eğer o kişinin imanı, gerçek imana yakın durumda ise, o andakini orada bulur. Orada bulur böylece. Çok böyle büyükler muhteremler, böyle Allah'ın salih kulları, mesela namaz kılarken, bir mahşer, bir cehennem böyle. Huzuru fegulluhu ki ayet-i kerime geldiği zaman ve titri düşüp bayılmışlar böylece. Neden? İmanları Hakk'a yakın böyle. Yani sanki o anda mahşerde, o anda sanki zebani butun dükkanı tutup yakalamış, cehenneme götürüyor. O durumda böylece. Bunun için demek ki Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman eğer bize kendimizi tam o Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilsek onu, o zaman imanlar kuvvetleniyor muhteremler. Ama biz tabi dinleyemiyoruz okunan Kur'an-ı Kerim'i ki böyle. Namazı bile dinleyemiyoruz böylece. Bir Ramazan günü bir köylünün öküzü bir demir hastalanmış. Öküzü. Bir de hastalanmış. Bakıyor, ölecek. Hayvan gidecek murdar tabi. Hanım ne yapalım? Bir telaş. Keselim diyor. Ne yapayım? Ölmesin burada yaşamasa bari. Hemen tabi öküzü kesiyor bunlar. Ramazanmış, yaz günüymüş de. O zaman tabi buzluk muzluk yok bir şeyler böylece. Düşünüyor şimdi bu karı koca. Ne yapalım bunu? Bunu kavuşsak tabi gene bozulur bu sıcakta. Ne yapalım acaba bunu? Hanımı biraz daha iyi taraftaymış bir cemaat tarafı. Bir kocasına hazır bugün Ramazan bak diyor. Bunun da yarısını diyor. Pişiririm diyor. Bu akşam diyor köylüyü eve davet edelim iftara diyor. Yarısını verelim diyor. Yarısı bize kalsın diyor. Tamam kararlaştırırlar bunlar. Akşam ezanı yakın bunların bir çocuklar varmış. 10-12 yaşlarında. Babası diyor ki yavrum diyor sen yavrum bir camiye git diyor. Namaz kılanları iftara bize eve davet et diyor. Ben de camiye giremeyeceğim. Annene yardım edeyim diyor. Tam onlar öküzün yarısını pişirmişler, pilav yapmışlar, helva kavurmuşlar böyle, büyük bir şey yapıyorlar. O köyün de adeti, herkes namazı camide kılarmış, ev iftar ederlermiş. Bu çocuk hemen camiye geliyor. Geliyor camiye, namazı kılıyor, dışarı kapıya çıkıyor. İlk çıkan cemaate, amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün Zamm-ı Sure Fatiha'dan sonra akşam namazında? Adam bir bak düşünüyor, ben mi varım farkında değil, meğer sordun, öyle bir şey amca böyle. Her çıkana soruyor. Amca hoca ne okuyor bugün Zamm-ı Sure, Fatiha'dan sonra? Ancak iki kişi biliyorlar böyle. Bir de imam biliyor. Ama cemaat da şimdi bir telaş, heyecan, Allah Allah, bu şey bu neye soruyor acaba bu şekilde? Ciddi soru şu, soruyor. İmam tabi çıkıyor, o da biliyor, okuduğunu biliyor. Şimdi bakışıyor cemaat, şu diyor ki, amca diyor üçüne, babam sizi iftara davet ediyor diyor. Yalnız bizim mi? Yalnız sizi. Peki, diğer de tabii gelmiyorlar davet edilmeyince. Şimdi üçünü alıyor çocuk, eve gidiyor. Ev uzak biraz camiye. Babası 5-10 tane sofra kurmuş. Yarım öküz kesilmiş tabii. Pilavlar bütün kavrulmuş, olmuş. Bakıyor babası, iki tane cemaat, bir de hoca. Yavrum diyor, hani diyor cemaat, nerede onlar? Baba sen bana cemaati çağır demedin ki, sen bana namaz kılanları çağır dedin baba diyor. Yani bunlar namaz kılmışlar böyle diyor. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz, cemaati namaz kılarken de, akşam yatsı sabah namazını tabii, hocalarımız sesli okuyorlar, vacip, öyle okuması da gerekiyor. Biz okumuyoruz ama dinlemek farz oluyor bize de böylece. Demek ki bizler gerek namazda, gerek namazın dışında, gerek kendimiz okurken eğer aklımız okuduğumuz ayetlere versek anlamını aşağı kestiririz yani böyle. İşte cennet geliyor, cehennem geliyor, mahşere geliyor, kıyamet kelimeleri geliyor. O anlara yaşar gibi olsak o anda imanlar daha kuvvetlenir işte. Üçüncü sıfatları ve alâ rabbihim yetevekkelûn melâ buyuruyor. Bunlar Rablerine tevekkül ederler. Bak tevekkül ta sonda gelişim burada tevekkül. Önce Allah anınca kalbi uyanışı, gönlün dirilişi yani böyle. Kişinin gafletten kurtuluşu önce. Ondan sonra imanın böyle gidecek, imanın kuvvetlenmesi, bütün bedeni imanın kapsaması, bütün bedeni iman kapsayınca kişi o zaman kişi olur işte muhtemelen böyle. Kişi olur böylece. O zaman gözle iman nuruna bakar böyle, gözle böylece. O göz haram bakar mı? Bakamaz ki muhtemelen. O kulak haram dinleyemez ki, o kulak müzikle uğraşamaz ki böyle. O dil, o ağız haram yapmak istemezsin onun böylece. İman bedeni kapsayınca. Mevla buyuruyor ve bunlar Rablerine tevekkül ederler. Allah-u Teala'ya tevekkül. Bunun anlamı çok geniş muhteremler. Aslında tevekkül makamı Evliyaullah'ın üst makamı. Yani her evliya bir çıkamadığı makam tevekkül, tam tevekkül makamı böyle. Allah'a tam tevekkül. Evliyaullah'ın biri çölde aç kalmış 3 gün. Çölde aç kalmış 3 gün Evliyaullah'ın biri. Tabii açlık, onun yanında susuzluk. Bedeni su kaybediyor çöl sıcağında. Artık bitkin bir hale gelmiş, oturmuş. Ya Rabbi, sen beni görürsün, biliyorsun Rabbim. Acizim ya Rabbi. Bana sen bir şey ver ya Rabbi, ne versen ver. Su, ekme bir şey bana ya Rabbi. Mevlam buyuruyor ki ona ilham ve kalbine. Kulum, ekmek su mu vereyim sana, yoksa sana ekmek susuz bir kuvvet mi vereyim sana? Kuvvet ver ya Rabbi o zaman sen bana diye. O anda sanki karnını doyurmuş, suya kanmış gibi bir dinç kuvvet gereken isim hatırlar. Bakın Allah-u Teala derse Mevlamız kuluna bunu da veriyor muhtemelenler. Allah kuluna gereğinde sebebi de kaldırıyor Mevlam böylece. Aradan sebebi de kalkıyor bazen böylece. Öyle hasta vardır ki artık tıp duruyor, tamam diyor tıp. Hatta yakınlarına açık söylüyor tıp bunu. Alın bunu hastaneye götür artık bunu. Neyse verin artık buna ya. Bunun işi bitmiştir tıp böyle diyor böyle tıp. Ama Mevla dilerse ona böyle bir sıfa veriyor muhtemelen. Dilerse Mevlam bir sebep verir, dilerse Mevlam sebepsiz şifasını verir. Ve tevekkül bu muhteremler. Yalnız tabi tevekkülde kul elinden geleni yapacak ama. Yani otur eve de, ya Rabbi susadım ben be. Yani kalk üşeniyor efendim su alma sürahiden de, bardakla da. Ya Rabbi sen bana şuradan su ver bana, ağzıma gelsin su. Bu tabi küstahlık mı Allah'a karşı muhtemelen der. Küstahlık. Ama bir insan evinde yalnız, yaşlı, hasta, aciz, ayağa kalkamıyor, yalnız evinde, sudan yandı, yandı sudan. O zaman dua eder Mevla'ya. Ya Rabbi, sen beni biliyorsun ya Rabbi, sen bunun sebebini ver der. Mevlam diyorsan birisini gönderiverir Mevlam muhterem der. Bir evlullah vardır muhteremler, Abdülkadir Geylani Hazretleri diye. Abdülkadir Geylani Hazretleri diye. Gavs-ül Azam deniyor böylece kendisine. Peygamberimizin soyundan geliyor bir de, seyit eden kendisi. Yani çok ama çok üstün makamda kendisi. Bu doğduğu zaman gündüz Ramazan'mış. Erkenden doğuyor, Ramazan günü doğuyor. Annesi buna süt veriyor, almıyor. Akşam ezanına kadar. Akşam ezanı oluyor, anne süt veriyor, hemen alıyor muhtemelen. Annesi bakıyor ki, Ramazan, hep böyle Ramazan boyunca böyle. Gündüzlere bir damla su emmiyor bu. Doğumda daha böylece, yani öyle bir muhterem zat kendisi böylece. 7 yaşında hafızını bitiriyor. Babası öğretim kaldı kendisi hem de. 7 yaşında hafızını bitiriyor, 7 yaşında. Ama nasıl okuyor Kur'an-ı Kerim'i? Fatih gibi okuyor böylece. Ezberde okuyor Kur'an-ı Kerim'i. 2 sene Arapça okuyor köyünde. Hocası bakıyor ki, onu geçti. Yavrum Abdülkadir diyor hocası. Artık ben sana bir şey veremeyeceğim yavrum. Sen beni geçtin yavrum böyle diyor. Artık sen kendini de ayırt bunda. Eve geliyor, ağlıyor. Annesi soruyor, Abdülkadir niye ağladın yavrum? Tabii yetim ya. Annesi de boş değil ama. Annesi öyle olduğunu biliyor. Yavrum niye ağlıyorsun? Hocan mı kızdı? Arkadaşlar dövdü mü seni? Yok anneci. Hocam artık beni okutmayacakmış. Ben sana vereceğimi verdim. Sana bundan yeter dedi hocam. Ama ben doymadım ki annem ilme diye anneciğim böyle diye. İlme doyamadım anneciğim ben diye. İşimde ilim istiyor benim böyle diye. Doyamadım anneciğim diyor. Okumak istiyorum. Annesi de bunu teselli ediyor da yavrum diyor. Yeter işte bak yavrum diyor işte. Hafızsın, Arapça okudun diyor işte. Kıl namazını işini yap yeter. Biraz sonra dışarı çıkıyor bu çocuk 9 yaşında. Bakıyor evin önünde bahçede. Abi inek otluyor bahçede inek. Şimdi ineğe karşıdan bakıyor. Otlarına tam yetiştiği bir zaman mevsimmiş. Hayvan açıyor ağzını hayvan inek. Ağzını böyle doldura otları koparıyor, alıyor. Keyifli yiyor onlar, inek bunlar. Yine böyle karşıdan bakıyor. Tabi onlar her şeyi üreti bakarlar onlar. Hemen koşup ineğin yanına gidiyor. İneğin boynuna sarılıp ağlama başlıyor. Ne mutlu sana. Sen bunun için yaratıldın. Sen yaratılır hayatını yaşıyorsun. Ama ben bu dünya için yaratıldım yalnız. Yani dünya için koşacağım ben diyor. Koş dünya tarlaya, sapana, yine ahıra. Koş diyor. Ben bunun için yaratıldım yalnız böyle diyor. Ben Mevlam'ı da bilemedim. Ona kul olamadım. Ben insanlara yardım, fayda olmak istiyorum. Böyle ağlama başlıyor. Annesi bakıyor Abdülkadir gecikti. Dışarı çıkıp bakıyor annesi. Onun konuşkanın duyuyor, ağladığını duyuyor. O anda içine geliyor ki, ben diyor, bunun önünü kesmeyeyim diyor. Önünü kesmeyeyim, bana engel olmayayım ben diyor. Abdülkadir gel yavrum diyor. Geliyor. Yavrum izin veriyorum diyor. Size okuma göndereceğim diyor. O gece annesi uyumuyor tabii. Diyor ki buna yavrum diyor. Babandan diyor 86 lira kaldı diyor. Bunun 40'ı senin, 40 öbür kardeşinin diyor. Sen şimdi gideceksin, uzağa gideceksin diyor. Belki gelip beni göremezsin. Belki dönemezsin diyor. Ben bunu 46'ını sana vereceğim yavrum diyor. Yanında götür bunları diyor. Yalnız diyor, bunlara ben diyor, hırkanın içine diyor, astar dikeceğim böyle. İçine astar yapacağım diyor. Her altın lirayı teker teker ve daire şeklinde dikeceğim. Bunlara teker teker çıkaracaksın bunları be yavrum böyle diyor. O gece uyumuyor annesi de, o da uyumuyorlar. Şimdi sabah oluyor, annesi bunu bir tavuk pişiriyor buna. Bir yana ekmek çöreği yapıyor yanına, biraz peynir veriyor yanına. Annesi köyün ucuna kadar götürüyor bunu. Tabi orada son bir öpüyor, yavrusunu kokluyor. Yavrum, inşallah diyor, mahşer gününde unutma beni yavrum diyor. Ağlayarak onu gönderiyor. Oradan bir küçük kasabaya geliyor Abdülkadir Hazretleri. Gideceği yer Bağdat. O zaman orası hilafet merkezi. Tabi kendi gidemez de bir kervan bekliyor. Deve konvoyu yani. Kervan bekliyor, o da gidecek. Birkaç gün handa kalıyor orada, derken bir konvoy geliyor. Gidiyor konvoyun reisine, kervan başına gidiyor. Amca, beni Bağdat'a götürür müsünüz? Bakıyor, küçük daha. Boyu da bir ufakmış kendisinin de. Yavrumuz evden mi kaçtın yoksa? Hayır amca diyor, annem bana izin verdi. Ve babam rahmetli olmuş diyor. Bu anca babamı bilmiyorum diyor. Annem bana izin verdi, Bağdat'a gideceğim ben. Peki neye gidiyorsun yavrum? İlim okumaya gidiyorum. Peki burada okudun mu biraz? Okudum. Hafızını yaptım burada. Oku bakayım, okuyor. Kerem başta iyi bir kişiymiş, onu seviyor. Peki yavrumu götürün ben seni diyor. Alıyor bunu işte kervana. Tam Bağdat'a yaklaşıkları zaman bir ormanlıktan geçerken gece karanlığında 40 haramiler, eşkıyalar bunlara baskın yapıyorlar. Birdenbire baskın yapıyorlar. Durun bakalım, kılıça çekmişler. Develer duruyor. İnin aşağı iniyorlar. Bir kısmı eşyaları hepsini alıyor develerden. Bir kısmı da insanları bir dikmişler, sıraya koymuşlar. Üstüne arıyorlar böyle. Herkesi alıyorlar. Bu üstünü arayan eşkıya Abdülkadir ile bakıyor. Çocuk boyu falan da kısa, zayıf şeymiş de. Yani onda bir şey olmaz diye üzerini aramıyor da. Yani bir lafın gelişi soruyor. Senin yanında bir şey var mı diye yani ben sanki. Yani yok desin diye hemen geçecek. Var amca. Neyin var? 40 tane altın var benim yanımda diye. Şimdi 40 altın kimse yok mu? O kervanda yokmuş. Yalan söylüyor diye şimdi bu çocuk. O eşkıya, kervan eşkıyası buna entese bir yumruk vuruyor, şama vuruyor göğsüne, çürük yere düşüyor. Eşkıyan başı, atıyor eşkıyan başı. O izliyor bunları böyle. Bir şey kimse kaçırmasın diye bunu görüyor. O anda 10 gün Allah'tan merhamet veriyor işte eşkıya baş. En zalim olmuş işte böyle. Ama ona böyle işte bir merhamet veriyor. Hemen Abdülkadir buradan eşkıya çağırıyor. Gel bakalım buraya. Geliyor. Niye çocuğa vurdun? Efendim işte yalan söyledi utanmadan. Ne dedi? İşte 40 altına varmış. Çocuğu al getir bakayım buraya diyor. Alıyor getiriyor. Attan aşağı iniyor. İşte eşkıya başı tabii işte merhamet geldi. Soruyor. Yavrum ismin ne? Abdülkadir. Neresin? Falan yer. Ne diyorsun? Bağdat'a gidiyorum. Ne yapmıyorsun? İlim okumaya gidiyorum. Peki yavrum paran var mı ama? Var amca. Ne kadar param var? 40 tane altın liram var. Nerede bunlar? Annem buraya dikti, gösteriyor beni. Dikti, gösteriyor beni işte. Annem buraya dikti bunları bu şekilde. Çıkarıyor böyle mızrağın ucundan şöyle. Bir tanesine kesip bakıyor. Tamam gerçek. Altın liram var. Yok diyor. Hep altın. Şimdi altın eşkıyanın başının elinde. Bir altına bakıyor. Bir Abdülkadir'e bakıyor. Yavrum. Biz bak haramiyiz diyor. Haram eşkıyanı böyle. Terörist yani. Bak bir yavrum haramiyiz diyor. Biz de merhamet olmaz diyor. Biz de canavar insanlarız böyle diyor. Acımasız insanlarız bizler diyor. Neye söylüyorsun sen bana bunu diyor. Ben şimdi alacağım size altınları şimdi sen diyor. Ben bunu bırakmam diyor. Alacağım bunları altınları şimdi diyor. Neye bana bunu söyledin? Amca yalan söylemek dinimize günah diyor. Sordunca diyor. Yok diyemedim diyor. Yalan söylemek dinimize günah. Peki yavrum. Ben şimdi bunları alacağım. Sen gidiyorsun gurbete ilim okumaya. Hiç paran kalmayacak. Ne yaparsın orada? Gülüyor. Çocuk. Amca, ben bunlara güvenmiyorum ki. Allah'a güveniyorum ben. Allah'ım bana yeter. O beni görüyor, biliyor. Ben Rabbim yeter. Allah'a güveniyorum ben. Öyle deyince, eşkıya başı tamamen böyle değişiyor böyle. İnkılap kalbi deniyor buna. Yani kalbi tam alt oluyor kalbi. Bir kendine geliyor. Arkadaşlar gelin bakalım buraya diyor. Bakın bu çocuk bana, beni uyardı bu çocuk böyle diyor. Ben bu işi bırakıyorum diyor. Herkes malı alsın bakalım diyor. Herkese malını veriyorlar gerisi geriye. Bunun tamamen almıyor parasını. Hepsi tevbe ediyorlar, o işi bırakıyorlar muhteremler. İşte adı cemaatimiz Allah-u Teala'ya tevekkül deyince insan elinden bazı mal çıkar. Mal çıkar. O zaman buna üzülmememiz gerekiyor bak muhteremler. Gerekiyor böyle. Şimdi Allah-u Teala kul imtihan için verir Mevlam. Allah kul imtihan için verir. Bazen Allah kullanan malı parayı alır. Malı alır böyle. Bu alış da değişik olur. Değişik olur. Mesela bir insan parası çalındı. Bakın emin olun muhteremler, eğer Allah izin vermeseydi o bunu çalamazdı kesinlikle bak. Çünkü Allah da görüyor, biliyor. Bir gün adı Rabi Hatun vardır. Rabi Hatun. Meşhur kadın evliya. Genç. İti otab o zamanlar. Bir gece oturmuş evin kenarında, evi tek oda ama. Ev dedim yani. Öyle iki kat bodrum ya böyle şey. Tek odan ibaret evi. Kerpiçten. İçi kereç bile sürmemiş böyle. Bu şekilde. Bir hasırı var. Teheccüd namazını kılmış. Oturmuş evin bir kenarında. Öyle yaslanmış. Uyur gibi. Ama Allah da zikrediyor kendi kendine. Bir hırsız evine giriyor şimdi, bunun evine giriyor. Kim evi bilmiyor tabii. Hırsız eve giriyor. Çünkü kapı kilitli değil tabii. İç evine giriyor. Hırsıya bakıyor, makıyor. İşte bir ibri, şu bu. Buluyor bir şeyler tabii. Alıyor onları. Çıkacak. Kapıyı bulamıyor hırsız şimdi bak. Allah onun gözünü kapatıyor basire. Kapatıyor hırsızın böyle. Hırsız kapıyı çıkamıyor böyle şey. Nereye girse duvar, işte duvar böyle çıkamıyor böyle. Allah Allah diyor. Bırakıyor şeyleri. Eşya aldıklarını bırakıyor. Bakışa bakıyor, kapıyı görüyor böyle. Kapıyı tam kestiriyor. Kapıyı belliyor. Yine alıyor eşyaları, yine gidiyor, yine kapı yok yine böyle. Her taraf duvar yani. Üstüne bunu tekrarlayınca, Rabi Hatun'dan bakıyormuş böyle yalnız böylece. Yani nasip birse alacak içecek tabii, hiç şey yapmıyor böylece. Bakıyor alamayacak, görüyor. İlk hırsı da, kardeş be diyor, sen buraya diye kötü niyete geldin ama diyor, inşallah diyor Allah sana iyilik nasip etsin burada böyle diyor. Vesile olsun böyle diyor. Bak kardeşim, bırak bunlar sen bunlar diyor, bunlar diyor. Al sen şu abdestini bakayım işte böyle diyor. Ona abdest aldırıyor adam böyle. İki kez namaz kıl diyor, namaz kıldırıyor. Otur bakayım diye bir tevbe et bakalım böyle diyor. Tabi Rabi Hatun'la beraber böyle. Tam böyle ihlasla, samimiyete bir tevbe ediyor da bu hırsız da ediyor. Kendine geliyor muhtemelen böyle. Yani insanlığını anlıyor böylece. Kendine geliyor böylece. Eyvah ben ne yapmışım böyle diyor. Ben Allah'ı unutmuşum böyle diyor. Yani kendine gelme, imanı yakın dönüyor buna. Allah'ı hatırlama, Allah'ı bilme böyle. Allah bizi görüyor, biliyor böyle. Aradan bir perdenin kalkması böyle. Oradan kafirin gitmesi aradan böylece. Kendine geliyor, kitleme korkmaya başlıyor. Rabia diyor ki, ben Rabia'yım ben diyor. Rabia'yım diyor. Şimdi bakın muhteremler, Allah izin vermezse çalamazlar böylece. Şimdi bir insan elinden mal çıkacaksa, Allah Teala kulundan bunu değişik şekilde alır böyle. Ya düşürür kendisi böyle bak. Payken düşürür böyle şey. Ya hırsız çalar. Ya birinde ödünç verir, kaptırır böyle. Kaptırır, eline verir. Eline Allah geri alamamışsa böyle. Kaptırır böylece. Ya da ne olur Allah korusun, ona böyle bir hastalık verir, dert verir. Artık hastaneye, iğneye, seruma, oraya, tahlillere, mahallere, oraya koş be. Hem dert, hem koş, hem terle, hem para harcayacak bir şekilde böylece. Şimdi bazı büyükler buyuruyorlar, yani evlullah böyle, onlar tabi işi daha biliyorlar, tevekkülü. Onlar buyuruyorlar muhteremler. Eğer bir kul diyorlar mesela parasını düşürmüş, Allah'a şükretsin diyorlar. Niye şükretsin Allah'a, şükretsin Allah-u Teala'ya? Ondan o para çıkacakmış, mal çıkacakmış. Ama en kolay şekilde çıktı. En kolay şekilde çıktı. Evine biri basın yapsa, evine silahını dayasa, kokusa, alsa daha zor. Daha kolay çıktı böyle diye. Ya diye hastalık olur böyle diye işte. Evladı sakatlanır, hanımı hastalanır, kendi hastalanır. Artık hem acı çeker, ameliyata git, oraya git, buraya git. Para yetmez bile bu şekilde. İşte demek ki üzülmeye de gelmiyor fazla bir şey muhtemelen böylece. Rızık, o da öyle muhtemelen bak. Rızık da o şekilde böylece. Yani rızık da ezelde taksim olmuş. Bela buyuruyor, nahnu kasemna ilah. Nahnu kasemna ayet-i kerimesi ki, bu çok şey böyle kamiller işte mi? Nahnu kasemna. Bela buyuruyor, rızkı biz taksim ettik mi? Rızık taksim olmuş böylece. Ana karnındaki yavru da, o da ne yer? Allah'ın taksim ettiği rızkını yer. Ana karnındaki yavru da. Bazı yavrunun rızkı azsa ana karnında, annesi de kansız olur. Annesi kansız olur böyle. Annesi iştahsız olur böylece. Ya fakir olup yiyemez böyle. Sebep olur. Ana karnında yavru, rızkı az. Bak, oldu böylece. Dünyaya geldi, rızkı az. Göğüste süt az mı tıra bak. Anası az böylece. Bunun için azı cemaatimiz, şimdi bazı çocuk mesela her imkan olabilir ama iştah olmaz ya, iştahı gel olmaz bir şekilde. Evde her şey var. Aman yavrum ye, aman yavrum ye. Hatta üstelik iştah açıcı. Gerekli ilaçlar alıyor, verirler buna, şuruplar verirler. Bak buna bu kadar zorlama. Neyi zorluyorlar? Allah'ın tadı, rızkı zorluyorlar bak böyle. Ama aşılamıyorlar bunu ama. Aşılmıyor bu trenler. Yani çünkü iştah yok çocuğun işte. İştah şurada versen olmuyor. Ne versen olmuyor. Ne isteyen vereceksin? İşte neden? Rızkı az o anda ama. Hayat belli olmaz da bu şekilde böyle işte. Bir insan da bunun gibi muhteremler. Bir insan bunun gibi. Öbürü gider şöyle mesela çarşıdan, marşta böyle geçer, lokanda falan geçer, döner merdifele. İçi bir çeker şöylece ama bir hesaplar ki şu kadar para tutuyor. Olmadı. Öbüründe canı çeker, onun parası da var, her imkanı var ama doktorun yasakladı ona. Sakın ha, döner yeme, yağlı tuzlu yeme, ağır yeme diyor bu şekilde böylece. Ne bunlar muhterem bak değil mi? He bunlar Allah'ın taksimi rızkı dengeleyen sebepler bunlar bu şekilde böylece. Hep taksim bunlar böylece. Şimdi kim insan gençten çok çalışır. Ne o işte yaşlanınca yatar yerim bu önünde. Yiyemezsin ki Allah ilgilenmezse. Yat ya bakalım, bakalım. Ya. 3 sıfatı bu. 2 sıfat daha kaldı şimdi bunların. Ellezi hüküm salate. Ellezi yine ve bunlar yıkımune salate. Namazlarını da dosdoğru güzelce kılarlar beraber bakınız. Yani tevekkül makamından sonra o namaz kılmak böyle. Bakın burada bir sıra var böyle. Bir sıra var takip bu şekilde. Üçüncü sıra tevekküldü. Tevekkül eden kişi ne olur muhteremler? Bir insanda tevekkülden içinde pırıltı olsa bile, yani zerre insan içinde olsun böyle tevekkülden, o kişi dünyada çok rahatlar, huzuru bulur. O kişi de yarın ne olacak? Onu atar kişi böylece. Atar muhteremler. Yani emin olun bakınız, bir hayvan yavrusu bile muhteremler. Hayvan yavrusu bile böylece. Şimdi hayvan aklıma şey geldi muhteremler. Geçen böyle özel izledim de, örümcek. Bakın, Kur'an'da geçiyor, Ankebut suresi o Kur'an'da böyle Ankebut diye. Kur'an'da süre var, örümcek. Geçen de ben bunu bir izledim böylece. Şimdi örümcekler bir ince bir ağ gererler böylece. Bunun ismi onlara göre güya tutak ağı derler buna böylece. Bu yapışma olur böylece. Yani örümcek ağzından bir sale çıkarır, salgı, tükrü gibi çıkarır. Bunun değişikleri var. Onların bir deliğinde, ağız deliğinde bir salgı çıkarır. O salgı, tükrük yani, oksijen temas ettiği anda yapışık maddeye dönüşüyor. Böyle bir tuzak ağı geriyor hayvan bence. Gerer. Ondan sonra o tuzak ağına bağlı bir ip böyle, uyur ipi diyor bunu deniyor. Onu var bence. Kendi böyle bir yere gizlenir, bekler şimdi. Tuzak ağına bir sinek, arı, böcek geldi mi, tabii gelen arı, sinek, böcek ne yapar? Tuzak yapışınca ona hayvan çırpınır. O çırpınınca bu sefer onu uyarı ipi. O da sallanınca örümcek anlıyor ki tuzağına av yakalanmış. Hem oraya geliyor böylece. Ben baktım bir gün böyle bir tuzak ağa gelmiş. Oraya bir böcek yakalanmış böyle. Çok ayaklı böcek yakalanmış böylece. Hayvan da çırpındırsa yapışıyor. Kurtulamıyor. Örümcek geldi şimdi böyle. Örümcek geldi hemen yanaşamıyor şöyle böyle. Örümcek baktı böyle. Şimdi örümceğin bir çengeli var. Zehir çengeli ismi bunun. Şeyde, hayvanlar aleminde zehir çengeli, onu böyle bir batırdığında hemen avuçak olur böylece. Ben onun için biz diyor, gözlüğüm baktım bence. Örümcek şöyle hafif sokuluyor ama korkuyor örümcek, beceren korkuyor. Şeyini kırmasın diye çengelini. Bir arada örümcek böyle fırsatını buldu. O zehir çengeline böyle o böceğe batırdığı anda böcek hem şok oldu. Dona kaldı böylece. Ölmüyormuş, dona kaldı böylece. Şimdi onu gözlüyorum. Bakayım ne yapacak? Tuttu iki ön ayağınla avını kaldırdı, duvara yapıştı böyle. Yapıştı böylece. Sonra ne yapıyor örümcek? Örümceğinin boğazı çok dar muhtemelen böyle. Ancak oradan sığ madde girer bakınız. Ne yapıyor işte örümcek? Örümcek bir çengel daha var. Onu batırınca oradan bir salgı veriyor. Avunun içi eriyor tamamen. Su haline geliyor, sıvı haline geliyor, içi böyle. Deri duruyor bu şekilde böyle işte. Öyle yapar. Şimdi baktım bu örümcek iki ön ayağına aldı avını. Duvara yaslandı böylece. Öbür çengeline batırdı. Biraz durdu. Sonra başladı emmeye bunu başladı böyle. Emmeye başladı. Ben tam 20 dakika bekledim. Daha bitiremedi daha böyle. Sonra baktım ondan sonra. 20 dakika bekledim bu şekilde böylece. Şimdi her canlısı Allah'a baktıranlar bak. Örümcek mesela boğazı kıldan ince böyle. Boğazı kıldan ince ancak sığ madde geçiyor bak böylece. Onlara bir bunu vermiş bu şekilde böylece. Şimdi Mevlam buyuruyor. O mümin der ki bunlar namazlarını da güzelce kılarlar. Bilhassa tevekkül makamından sonra bak değil mi? Yani kul böyle tevekkül makamından bir his alabilse böylece. Dedim Rabbim var, yaratanım var. O'dur Rabbül Alemin diye. Her şeyi görüyor, biliyor böyle. İnsan tam tevedebilirse, kişi böyle bir tevekkül ile namaza girdi mi, namaz tabi başka oluyor muhtemelen böylece. Neden başka oluyor? Aklına ufak tefek şey gelmez kulun böyle, onun için böylece. Allah huzurunda. Biliyor ki her şunun emrinde. Yani her zerre, her madde, her küre böyle, her şey onun emrinde Mevlam emrinde. Kul bunu bildi mi, aklına her şey gelmez kulun böylece. Ki Allah-u Teala'yı verir. Sen yunfikun. Hakikaten Mevlam buyuruyor, bir de infak. Ve mimma rızaknâhüm yunfikun. Ve mimma, mimma aslında min ile ma. Nun sakin mimme idgam edilir, mimme okunur. Buradaki min, mini tebiziye deniyor buna. Allah buyuruyor, onlar verdiğin rızkın bir kısmına da infak ederler. Tamam değil tabi işte. İnfak ederler. Nerede? Allah yolunda. Şimdi burada Allah tabi bize iki şey veriyor burada, ibadet olarak. Biri namaz, bu bedensel ibadet. Derin temeli özü. Oruç da buna bağlı, bedensiz ibadet ama aslında namaz ama. Aslında namaz muhteremler. Mesela zikrullah, Kur'an okuma, hep bunlar bedensiz ibadetler bunlar. Ama bunların başında namaz böylece. İkincisi, mali ibadet Mevlam buyuruyor, infak etme. Burada Mevlam buyuruyor, rızaknâhum. Allah rızkı veriyor bak. Allah rızkından, Allah veriyor. Al kulum, bu benim Mevlam buyuruyor. Ama şu anda ver. Bu neye benziyor muhteremler? Şimdi mesela bir insan bir yere gezmeye gider de, ev sahibi birkaç tane çocuğu da vardır. Şimdi ev sahibi oradan çıkarır da cebin getirir çikolata şunlara bunları, bir güne verir. Al yavrum bunu da, karışını ver ama der. Şimdi Rabbim öyle yapıyor muhteremler. Rabbim öyle yapıyor. Rabbim bazı kullarına veriyor, al kulum bunları ama sen bunu iyi bitiremezsin. Sen bunu iyi bitiremezsin, benim kullarıma ver bunu. Fî sebilillah, fî sebil, ne fî sebil muhteremler? Allah yolunda vermek pekala, Allah yolunda. Yani Allah'ın dininin daha kuvvetlenmesi için, Müslümanların çoğalması için böyle, İslam'ın geleceği için, Allah yolunda vermek. Buna fi sebilla deniyor. Bunun sahibi en aşağı 1'e 700 ile başlıyor. 1'e 700 ile başlıyor böyle işte. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara suresinde, Allah bize örnek veriyor böyle işte. Neyi örnek veriyor? Bir habbe. Bu da tanesi böyle. Kemesiyle habbetin Mevlam buyuruyor. Bir yer insan yere bir buğuya atıyor. Eğer ona Mevlam'ın hayat verirse, Allah onu dilemişse, ne oluyor ondan? Çıkıyor, sap oluyor, başaklar veriyor. Her başağında 100 tane olsa, 7 başak oldu mu ne yapıyor? Bak 700 yapıyor muhteremler. Yani Allah Teala bize bunu dünyada gösteriyor muhteremler. Yani gösteriyor böylece, nasıl bereket çoğalma böylece. İnsan mesela bir incir çekirdeği ekiyor, bir erik çekirdeği ekiyor, onlardan bir ağaç yaratıyor böyle. Ağaç yaratıyor, bu sürekli her yıl o inciri veriyor, eriği veriyor, şeftali veriyor, kirazı veriyor bu şey böylece. Demek ki bazı sadakalar, infaklar, yani Allah yolunda verilen bazı şeyler böyle kalıcı oluyor böyle. Ağaç türü böylece. Her sene meyvesini veriyor böyle. Her sene meyvesini veriyor. Buğday gibi bir defa da veriyor bazısı. Bazısı tabi az veriyor. Mesela 1'e 5, 1'e 10. İslam'da bir en aşağı 1'e 10. Daha aşağı yok. Ama Allah yolunda infak etmek muhtemelen din için bir şey yapmak gerekiyor böylece. Gerekiyor, gerekiyor. Bu da nedir? İnsan bunu ahirete eliyle göndermiş oluyor böylece. Göndermiş oluyor. Çünkü gün gelecek ki o mahşer gününde, mahşer gününde tabi sıkıştık orada. Ne gerek orada? Sevap. Başka? Hepsi geçersiz. Efendim şuyum buyum var. Yok. Hepsi geçersiz. Hepsi geçersiz böyle. Ne var orada? Sevap, sevap, sevap böyle. Aa, bir damla daha olsa, bir damla daha, bir damla daha olsa böylece. Şimdi kişi bir ekin ektiği zaman da ekene bunu daha iyi bilirler. Bu ekin daha bilinçli yapılsa, yani sürmesi, tarlamanın, çapalaması, şunları, bunları işte budaması, teklif neyse bunlar insan ilacını filan insan gübre daha yaparsa, tabi Rabbim sevap verirse, insan bundan daha çok ürün de alıyor böylece. İşte bir kişi Allah için verince de ne oluyor? Kişi ne kadar ihlaslı olsa, ne kadar kişi helal parası olursa, o kadar bunun karşıdaki kişi sevap almış oluyor muhteremler. Yani inşallah elimizden geldiği kadar muhteremler, bilhassa böyle din yolunda bakın böyle. Din yolunda böyle şey. Dine yararlı olmak için böyle bir şey için inşallah böyle çalışmak edelim böyle şey. Yani çocukları okutmak, öğretmek böyle, gençlere meşgul olmak, İslam için çalışmak, bilinçli olmaya çalışmak, öyle kenara çekilip de bana demek bu doğru değil muhteremler. Bu doğru değil böyle şey. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yapmadı o şekilde. Ülaike hum, işte onlar memur. İşte bunlar. Şu beş şeyi bulunanlar. Neydi beş şey? Özetleyelim. Allah diye anılınca kalplerinde bir ürperti, titreşim bulanlar, duygulananlar. Kur'an okununca imanları daha kuvvetlenenler. Allah'a tevekkül edenler, Allah'a güvenenler. Yani tevekkül, güvenme anlamına geliyor. Allah'ın Allah'a güvenme. Şöyle ki aziz cemaatimiz, bir insan kendine, kesine güvenmeyecek kendi kendine. Efendim işte benim elimde şu sanatım varken, gün gelir sanatın geçmez. Gün gelir elin o sanatı yapamaz. Elin, nereye elin bağlı? Beyine bağlı. Beyine durdurdu Mevlam onu, el feşk olur muhterem efendim. Ya. Efendim işte gözüm görürken, gün gelir göz göremez muhterem efendim. Bunun için, tevekkül Allah'a olacak inşallah. Tabi kul tedbirini alacak ama ona güvenmeyecek bence. Ondan sonra beş vakit namazı daha güzel kılmaya çalışmak namazı muhtemelen böyle. Namazı kılmak. Sonra Allah yolunda infak etme bakın böyle. Din için böyle. Yani din daha gelişsin böyle. Müslümanlar çoğalsın diye böyle. Bir cemaat daha kazanalım diye böyle şey. Sahabeler zamanında muhteremler bir yeni bir Müslüman kazandıkları zaman sanki Medine bayram olur böyle şey. Bak, Medine bayram olur böyle şey. Bir anda duyurdu Medine'ye. Bak filan kişi elhamdülillah Müslüman oldu bakınız. Filan müşrik Müslüman oldu, imana geldi böylece. O kadar muazzam sevinirdi böylece. Hatta çoğu çoğu sevinirdi onlar sevinirdi böylece. Bunun için inşallah İslam'a çalışalım böylece. Tabi bu da hem parayla olur hem bedenle çalışma gerekiyor. Bunu yapanlar hümmün hakka. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Hümmün hakka. hak, hakikat, gerçek anlamına geliyor. İşte bunlar tam mümine, bunlar melamine. Demek ki bunlar noksansa tam kişi gerçek mümin değil. Mevlam buyuruyor. Ancak bunlar da gerçek müminler. Peki ne var bunlara mükafat Allah tarafından şimdi? Lehum onlar için vardır derecatün dereceler. Dereceler böyle. Derece derece böyle. Üst makamlar var. İnde Rabbihim Rableri katında. Tabi cennet yani böyle. Mevlam Kerim ve bunlar Mevlam buyuruyor. Mağfiret ve rızkın kerim. Bir de bunlara tükenmez rızıklar. Bakın iki şey buraya geliyor. Önce mağfiret, afla, bağışlanma. Yani temizlenme, suçtan temizlenme. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela çocuk dışta oynamış, düşmüş, tozlanmış, kışın çamurlanmış, efendim altını işemiş, ıslatmış altını, kaçırmış. Hatta büyük abdest yapmış altına, kokuyor. Şimdi annesi bunu akşam eve alır ama nasıl alır? Önce bunu bir banyoya sokar çocuğu. Üstünü sayar. Bunu bir yıkar banyoda. Temiz çamaşır giydirir. Ondan sonra rızık. Ondan sonra oturuyor onu sofraya der. Mevlam bize böyle buyuruyor bakın. Önce mağfiret, sonra rızık kerim Mevlam buyuruyor. Mağfiret. Önce Mevlam kulunu bağışlıyor. Neden bağışlıyor muhteremler? Bir kişi günahlarıyla cennete girse edemez ki orada böyle günahlar. Edemez böylece. Günahların kökü nefsi emmare böyle. O bedenden silinmeden insan cennete girsin rahat edemez böylece. Hasedi, kini, kibri, gazabı, şunları, bunları kişiyi gene sersemeden bunlara böylece. Eder böylece. Bunun için Mevlam buyuruyor. Önce bunlara mağfiret Mevlam bakın. Bunlara Mevlam bağışlıyor böylece. Bağış elhamdülillah. Tabi bağışlamadan muhteremler Allah Teala adil olduğu için Mevlam kulunu sevdi mi daha dünyada başlıyor bağışlama. Dünyada başlıyor bağışlama. Nasıl bağışlıyor? İşte mümine imtihan geliyor başına bu sefer. İmtihana geliyor başına böylece. İşte rızkından, rızık kederi var, işinden, gücünden, hasılından, eşinden, şuradan, buradan böyle. İslam düşmanlarından, baskı zulümden hep bunlar imtihanlar. Kul Allah'a tevkü ederek bunlara sabrederse hep bunlara o kulun günahına kefaret oluyor. Kefaret oluyor böylece. Bir insan yolda yürürken ayağı bir taşla sürtse ayağı, bir sendelese ama onda kızmasa o da günahına kefaret oluyor. Onun sevabı alıyor muhtemelen. O da imtihan Allah'tan böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam yatarken gece evinde Peygamberimiz yatağı Ayşe varmış eli kandile çarpmış yatağa dönerken böyle. Kandil tabi devriliyor, sönüyor. Peygamber inna lillahi ayeti okudu Peygamberimiz. Sordu Ayşe validemiz, ya Resulallah bir musibet mi oldu? Evet Ayşe. Şu anda kandilin devrilip sönmesi o da bir imtihan musibettir. Ona sabredersek onu Rabbim sevabını verecek bak muhterem. Oturur sofrada mesela, hele Ramazan'da oluyor bazen böylece, kişi iftar sonra kurmuş, hazır, tam ver ezan okunuyor, iftar edeceğiz, evet, bir sönüyor birdenbire. Vay şimdi zamanı mı bunun? İşte o da imtihan bak muhtemelen böylece. O imtihan bu şekilde böylece. Demek ki Allah Teala kulunu severse, derler, o kula imtihanlar gelir. Sonra yine Allah Teala bir kulunu severse, Allah kulunu başa bırakmaz muhtemelen bakın. Allah sevdiği kulunu öyle başa bırakmaz böyle. Kul ne istiyeti iyi kulu, kulun halis niyeti güzel böyle, ihlası güzel böyle, Allah karşı tevekkülü falan var. Ama işte gençliği, şunlara, bunlara, çevresi falan kul bazen böyle bir kötüye kaymaya kalıştı mı hem baştan bir şey gelir böylece. İlahi kamçı. Hemen gelir böyle karşısına, alımı çeker muhtemelen başa böylece. Sonra tabii eğer dünyada kâfi gelmese, hatta Mevlam kuluna son zaman hastalık alabilir. Allah kuluna hastalık verir. Kul yatağında yatağı bir hastalık böyle. Hastalığına tabi ama sabreder. Nedir o hastalığına sabretmesi? Hem günahlara dökülür hem sevabı artar böylece. Yine bitmedi, kabir azabı çeker biraz böylece. O da günahına kefaret oluyor böylece. Yine bitmedi, mahşerde. hesap başında çok terler, günah döker. Yine bitmedi, en son Sırat Köprüsü'nde böylece. Sırat Köprüsü'nde, orada yanacak, hızlı geçemez köprüyü böylece. Günah var çünkü böyle. Ama günah bitti mi elhamdülillah, tertemiz böylece. O zaman kendini anlar ama böyle. Elhamdülillah yanmışım der böylece. Günahı kurtulunca anlar kendisi, anlar kişi orada böylece. O zaman sevinir. Sonra cennette ne var? Rızkı kerim bak muhtemelen. Rızkı kerim cennette böyle. Yani cennetin nimetleri sınırsız, sonsuz nimetler böyle. Cennette böylece. Orada tevekkül gerek kalmıyor cennette ama artık. Orada gerek kalmıyor tevekkül böyle. Her şey orada bol mu bol artık böylece. Her şey böyle. Mevsimi yok, zamanı yok, şusu yok, bısı yok böylece. Çarşı yok, pazar yok, devlet yok, kanun yok, kural yok. Alışveriş yok böylece. Kim orada kamyon şöyle mal taşır? Kim orada buğday eker? Kim buğdayı biçer? Kim onun devrimini öğütür? Hangi fırıncı kalkıp buna girse ekmek yapacaksa cennet yapacak mı? Cennet bu. Bol mu bol mu bol böylece. Her şey bol böylece. Her şey hazır cennette böyle. Her şey doğal yani bak. Orada her şey doğal böyle. İnsanla değmeden deniyor, işte orada gerçek orada olacak böyle. Ya insanla değmeden her şeye doğal gıda cennet olacak böyle. Hiç böyle para yok, pul yok, çalışmak yok, düşünmek yok, bol mu bol böyle, bolluk bolluk bolluk bolluk. Bir de ne var cennette? Mevla buyurdu, lehüm derecatun dereceler baktı. Yani kul dünyada ne kadar yapabilmişse, dünyada kul ne kadar etmişse, O kadar makamı verecek. Makamı kazanıyor böylece. İnşallah nasip etsin cümlemize muhterem böylece. İnşallah böylece. Yani şu dünyaya aldanmayalım da inşallah Rabbim izniyle. Lillahi Fatiha.